الرحيم. أنسنا الشيخ رحمه الله تعالى التمسخر يا خمسين نبيلي القدح في حكمة الله تعالى كتير ساري أو كجروري يولى حكمة يا الله تبارك وتعالى وقسم الله تبارك وتعالى أن يسيكنا السياكي قنبا في الحكمة إن أريك مامبو مع لقاتي من يمانا على نيجي ابن كذلك القرآن كتب تشهيله وهو العزيز والحكيم ومعنا يعني من حكمة تجو الحكمة البالغة كذلك يوم الوهوم وص أن وهوم وحكمة حقوا أقوم بشوتي الله تبارك وتعالى إسقوا وحكمة نوالا إيه هومي kiumbe bure bure mchezo mchezo bila ya hikma. Ameziumba mbingu saba kwa hikma zake, ameumba majabali na milima kwa hikma, kadhalika walimwengu wote, majini, wanadamu, wanyama, wadudu, kullu shay'in khalaqahu Allah bil hikma, kila kitu kilichoumbwa na Allah basi Allah amekiumba kwa hikma. Na ukizingatia jinsi ya alivyoboresha katika umbile la kuumba viumbe wake, ndipo utakapogundua na kujua kwamba hikmatullahi jalla waala iko juu, na kwamba muumbaji aliyeviumba hivyo ana hikma, kama ilivyokuja katika Quran, aa kulli shay'in khalaqahu, amekipa kila kiumbe umbile lake ambalo ni zuri. Thumma hada, kisha akawaongoza viumbe wake katika kufanya yale ambayo yana maslahi na wao, hikma, kama ilivyokuja katika sura Taha aya ya 50. Na akasema kubainisha kwamba yeye ana hikma katika kuwaumba viumbe wake, kama ilivyokuja katika sura Saad aya ya 27, وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. نوالا تكون بمبينغو نأردي نبيل جوكو بين يبيل هيجو باطلا أي عبثا ولعبا. حتكون بمبينغو سيزم سيزو بوري بوري قسين قيدا ولا مصلح. حتكون بمبينغو قمتلغو ذلك ظن الذين كفروا. هي ميزان يا مساكين ومولواو ونمنا وميزانية مولواو يلي أنبالي على الناني نوت كفواه. قل الله حنا حكمة كتك من بيارك حكونا حكمة هي ميزان يا مساكين وميزانية مولواو يلي أنبالي على الناني نوت كفواه. أكتا ذا أنبالي نوت كفواه akasema wama khalaqna samaa, hatukuumba mbingu, wal arda, na ardhi, wama bainahuma, na vilivyoko baina ya vile hivyo batila, si mchezo mchezo bure bure. Anasema Sheikh Saadi abathan wa la'iba min ghairi fa'idatin wala maslaha, si bure bure, si mchezo mchezo pasina faida wala maslaha. Hakuna hikma Allah kuumba mbingu na ardhi? Kuna hikma, mpaka alivyosema katika tafsiri yake, wa innama khalaqa Allahu as-samawati wal ardh, na hakika si vinginevyo Allah ameziumba mbingu na ardhi, bil haqqi wa haqqi wa lil haqqi, na kwa ajili ya haqqi. Kuna hikma, ameziumba viumbe hivyo ili waja waelewe kamala ilmihi, ukamilifu wa ilmu yake, kwamba ilmu ya Allah tabaraka wa taala ni kuu, haifanani na elimu ya chochote, watu waelewe ukamilifu wa ilmu ya Allah tabaraka wa taala. Kadhalika ameviumba viumbe hivyo watu waone uwezo wake aliokuwa nayo, hikma, waone uwezo aliokuwa nao, nani mwenye uwezo wa kuumba mbingu kwa ukubwa huu, nani mwenye uwezo wa kuumba mbingu zenye uzuri huu, rangi yake ni ile ile. Wewe umezaliwa umeikuta, utakufa utaiacha, tangu mwanadamu wa kwanza, na kabla ya kuumbwa mwanadamu wa kwanza, kabla ya kuumbwa Adam ilikuwa kwenye mwanadamu mpaka leo kwa Qur'ani. Hakuna nguzo ambazo zinazuia mbingu wakuona ukubwa wa ilmu ya Allah tabaraka wataala na utukufu wake na ukamilifu wake, pia wanadamu waone uwezo aliokuwa nao Allah tabaraka wataala. Bwana akasema ameziumba mbingu saba min ghairi amalin tarawnaha, pasina nguzo kama mnavyoziona hizo mbingu, hazina nguzo. Kwa hiyo yule anasema matendo ya Allah hayana hikma, bali anaumba kwa mujarradi wa kutafakari tu. Wako watu wanayasema hayo, tutawaliwa huku mbele ni kina nani. Hawa wamesema lile ambalo limeitakidiwa na watu walioelimika, ukataa hikma ya Allah tabaraka wa taala. Allah tawaraji hatukuumba mbingu saba na ardhi batila, dhalika dhannu alladhina kafaru, hiyo ni dhana ya wale makafiri wale waliokaa na sharia za Mola wao, hiyo ndio dhana yao. Lakini Allah ameziumba hivi kwa malengo, kwa hikma na kwa maslaha. Miongoni mwa hikma na maslaha, waone waja ukamilifu wa ilmu ya Mola wao, waone waja uwezo waliokuwa nao Allah tabaraka wa taala, wasiata sulfani na upana wa utukufu wake na ufalme wake uliokuwa nao. Wa annahu taala, na wakishaelewa hayo pia waelewe kwamba Allah tabaraka wa taala wahdahu peke yake aliyeyafanya hayo, almaabud pia ndiye mwenye kuabudiwa peke yake, duna man lam yakhluq mithqala dharratin min as-samawati wal ardh, kuliko yule ambaye hajaumba chochote hata punje ndogo. Hakuiumba mbinguni wala hakuiumba punje ndogo hiyo ardhini. Kwa hiyo pia anaumba mbingu saba na ardhi saba kuonyesha juu ya anayotaka katika kukwekeshwa katika ibada. Kama yeye peke yake ndio kaumba haya, basi peke yake abudiwe. Ndio maana anapowahoji makufaru Quraysh anasema hayo mnayoona ni maumbile aliyoumba ni Allah, faaruni madha khalaqa alladhina min duni, hebu nionyesheni vipi vimeumbwa na asiyekuwa yeye. Taja kwamba ule mlima sio wake, ng'ombe hawa sio wake, kumba yeye. Aruni, nionyesheni madha khalaqa alladhina min duni, kipi walichokiumba asiyekuwa yeye wale mnaoabudia. Kama hakuumba, fahamuni kwamba anayeumba ndiye anayeabudiwa, na anayeumba afanane na asiyeumba. Kwa hiyo Allah akuumba mbingu saba na ardhi saba si mchezo mchezo bure bure. Kuna yake ambayo kwamba ameumbia kwayo, kuna maslahi, kuna hikma katika hikma zake kuwaonyesha waja wake na mengineyo ambayo wanataja ahlulilmu. Na Allah tabaraka wataala ana hikma katika uumbaji wake kama tulivyoona, wa hakimun fi amri, ana hikma katika amri zake alizozitoa. Kuna amri nyingi sisi tunazikuta ndani ya Qur'an, kuna amri nyingi tunazikuta katika sahihi sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna hikma katika al-awami, katika kile ulichoamrishwa na Allah kuna hikma, unaijua au hujui, hikma ipo. Wanahaihi pia katika makatazo aliyokukataza kuna hikma, baada ya wakati ya kubainishia, baada ya wakati ya kukataza hakubainishii, lakini hikma ipo, umejua hukuijua wewe, anajua mwingine hakujua mwingine, lakini hikma ipo. Kadhalika na katika kuweka kwake sheria kuna hikma, hakatazi jambo isipokuwa ndani yake kuna maslah kwa wewe uliokatazwa. Hakataji jambo isipokuwa ndani yake kuna maslaha kwa wewe ambaye unakataza hilo jambo utakapoachana nalo, kuna maslaha. Elewa hivyo, khalisa au rajiha mutahaqqiqa, wala yaamuru bishai, na wala haamrishi jambo kwamba lifanyeni, illa wa fihi maslahatun khalisatun au rajiha, pia ndani yake kuna maslaha. Ardhi zote zilizokuja zina maslahi na wewe, na makatazo yote aliyokukataza Allah yana maslahi na wewe. Mfano mzuri na mifano mizuri ni mingi. Kakutaka wewe uchukue udhu, hii ni amri, si amri amri, tunasema amri zake zina maslaha. Katika amri zake, idha kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ila alka'bayn. Katika maslahi na yapasa nini kutekeleza amri hii? Niyati. Kujikusha na shaitani. Tayeb, udhu ni silaha ya mu'min, najikusha na shaitani. Maslah au si maslah? Maslah. Tukakujua kama ni maslah, mwangalie yule ambaye anakumbwa na shaitani. Kwani shaitani anapomkumba mtu anakuwa na adabu? Tukuta mtu labda ukhti, mtu wastaa, shaitani anamwangusha mbele za watu, mbele za watu namwangusha, ana garagara, anaangusha nguo na mashuni. Kweli si kweli? Au si kijana mukhtalafu anamwadhirisha mbele ya watu, wanasambuka tapakaa, bila shaka kwake yeye ile inamsimamisha, inamtia simanzi, atakapozungukwa akarudiwa na uelewa wake na ufahamu. Kijikuta pale kutoka makamati, kijikuta watu wanamshangashangaa pale kukumwonea huruma kamfereshi. Kwa ukiambiwa kuwa na udhu, kujikinga na mashetani, kuna maslahi ndio hiyo. Haya, hiyo ndio maslahi ya kwanza. Yako mengi ya udhu, nyingine maslahi mengine katika udhu. Usafi, kweli usafi unasafisha pua, unaondoa vumbi, moshi wa magari, usafisha uso, unakuwa maridadi na mwili wako au uso wako unakuwa na nuru. Mtaka kujua kama nisali kwa kukithirisha udhu anakuwa na nuru, mtazame anayesali na asiyesali nyuso zao. Nikija mtu simaanishi kwamba mtu anatoka katika hali ya weusi kwamba alikuwa mweusi halafu anakuwa mweupe. Haina maana hiyo, mweusi tabaki na uso wake. Allah ndiye aliyeumba, lakini mweusi kim uso wake unakuwa na nuru. Tukisema nuru sio kwamba kuna mkosi kwa tunawaka hivi, yaani unaposikia unakabiliana na ndugu yako ana bashasha njema, nuru imedhihirika katika uso wake, mwangalia kufanya uso wake unakujua hauna, yaani ukata kumwangalia unajisikia ovyo, huyo tu hapi huyu jangili. Kweli si kweli? Yapo haya kwanza, wallahi alazim, angalia Allah sala na kuswali, moyo wako unakunjuka na kumwona amesali, moyo wako unakunjuka unamtabakania na asiyesali hata kama ni Muislamu, basi moyo wako unakuwa unakunjika kwake. Akituhoji maswali na mjibu tu, ni mradi aondoke, basi ndio ishie hiyo. Pia ipo usafi na nuru. Kadhalika ukichukua udhu, madhambi yanaanguka. Dhambi uliyotenda kwa mkono linakufutika, linafutishwa na maji ya udhu. Maji yakidondoka ya udhu, yale yanaangusha yale madhambi, mpaka madhambi yaliyokuwa katika kwenye kucha yanaondoka kwa maji ya udhu. Hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ukichukua udhu nyumbani kuelekea msikitini, kuna fadhila nyingine kwa kuwa umechukua udhu nyumbani kuelekea msikitini. Hatua utakayopiga moja, unafutiwa dhambi. Hatua hiyo hiyo unaongezewa daraja, dhambi daraja. Hatua moja sasa ni msikitini. Maslah ni maslah, maslaha na sisi swala tunapofanya. Mtume katoa mfano sallallahu alaihi wasallam, mathalu salawati alkhams waljum'atu ila aljum'a wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idha jitulibat al-kaba'ir. Sala tano Ijumaa mpaka Ijumaa, Ramadhani mpaka Ramadhani, yanafuta madhambi yaliyoko baina ya viwili hivyo. Ijumaa ya leo na Ijumaa ya jana, katikati kuna madhambi niliyofanya, Allah anayafuta madhambi madogo. Nimekuja kuswali, ndio maana nasifiwa na dhambi. Na sala tano asubuhi, adhuhur, al-asr, al-maghrib, al-isha, haya yanafuta madhambi. Bali Mtume hizi sala tano sallallahu alaihi wasallam amezifananisha na mto wenye maji huko mlangoni kwako. Ukifungua mlango wa nyumba kuna mto unapiga mbizi huko, adhuhuri unapiga mbizi wajisafishe, alasiri tena umezama tena kwenye maji, waoga, magharibi waoga tena, isha waoga, alfajiri waoga, wajisugua na madodoki. Ukitoka hapo kutakuwa na sakasaka kwenye mwili wako. Tunasema hilo hivyo madhambi yenu yanaondoka kwa hizi swala, kama ambazo mtu anapiga mbizi kwenye maji au ya mtu ambaye kwamba yapo mbele ya mlango wa nyumba yake, yana masuala ya swala. Fa aqimu salat, ili amri na yake kuna masuala. Kadhalika kama katazo ndani yake kuna masuala. Mfano katazo kutoliana, si mfano wake zina. Bora mnarakia zina, tuache zina. Tukiacha zinaa, maslahi gani narudi kwetu? No? Kwanza tunalinda nasabu, hatuli kama vile wanyama. Watoto wa zinaa ni sawasawa na watoto wa wanyama, nasaba zao hazijulikani. Hana nasabu mnyama, hana nasabu aidha mnyama kama mwingilia dada yake, kumwingilia nani yake. Kadhalika katika maslahi tunayopata tunakujizulia na haya magonjwa kwa aina zake zote: kimwi, sonono, nintena kaswende, nimita nyingine gono na hii malaria na mengineo yote magonjwa ya zinaa ambao wanaita kujizulia na hayo. Basi kuna maslahi ambayo kwamba yanapatikana ndani yake, lakini pia utalipwa na Allah tabaraka wa taala kwa kuwa umejizuilia na muharamati ambazo yeye hazitaki tabaraka wa taala. Na ukijizuilia na hayo, basi Allah tabaraka wa taala anakupa malipo. Umejizuilia na nafsi yako inataka na uwezo unao, ukaacha kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, bila shaka au tafsiri. Kwa hiyo kwenye makemeo tuliokemewa tukiacha, kuna maslahi na sisi kwenye amri ambazo tunaamrishwa tukifuata, kuna maslahi na sisi. Saumu tukifunga, tunaambiwa tufunge saumu za sunna na nyinginezo, kuna masuala kiafya na kithawabu. Anayefunga na kuwa na afya nzuri, maradhi yale ya ajabu ajabu humwepuka. Kadhalika kuna thawabu. Kadhalika saumu yako moja utakayofunga inakuweka mbali na moto jahannam kwa miaka sabini, urefu wa miaka sabini, urefu masafa ya miaka sabini. من صام يوما في سبيل الله بعد الله بذلك وجهه عن النار سبعين خريفا. فتكون فيكم موجة قوات إلى الله إلى رمضان في سبيل الله، لأنه يعني صمت إلى الله إلى الاثنين جمتات، إلى الخميس، إلى ستة شوال، إلى عرفة، إلى عاشوراء، إلى صوم يا نبي الله داود، صوم يوما وأفطر يوما. Kumoja kukifunga Allah kutamani na moto kwa masafa ya miaka sabini. Siku mbili miaka mingapi? 140. Kwa hiyo ukiendelea, maanake kuna siku kukaa mbali na jahanamu haikuhusu. La yasmauna hasisaha, hutosikia mungurumo wake jahanamu wala kadha wa kadha. Kwa hiyo somo tunaamrishwa tukitenda, kuna maslahi na sisi, na kila amri ina maslahi na sisi. Na miongoni mwa hikma zake Allah tabaraka wa taala ya kwamba atawahisabu viumbe wake siku ya kiyama, atawalipa almuhsin biihsani, wale wema atawalipa kwa wema waliofanya, na waovu atawalipa kwa mujibu wa uovu wao, na wala hatawaacha watu bila ya malipo, kila mmoja atende kisha atilipwe. Hilo halipo, kwa Allah tabaraka taala. Kwa nini? Hilo lina khalifu hikma yake, lina khalifu hikma yake. Ndio maana akasema wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma baynahuma la'ibin, katika suratu al-anbiya aya 16. Atukuumba mbingu na ardhi na zilizoko baina ya hizo la'ibin, kimchezo mchezo. Akiendelea aya, law aradna an nattakhidha lahwa, law tungalikuwa tunataka tufanye mchezo, lattakhadnahu min indina, lattakhadnahu min ladunna, tungeufanya kwetu sisi wenyewe tu, wala tusingeli kukuonyesheni. Kwa sababu hilo, lianna dhalika naqsun, huo ni upungufu kwetu sisi, wa mathalu su, na ni mfano mbaya. Kwa ma Allah hakuumba mambo, hakuumba viumbe wake kwa mchezo mchezo, bali ameumba kwa hikma na kwa malengo na kwa madhumuni na kwa maslahi. Na alisema katika sura tu Al-Mu'minun aya 115, asiwajibu makafiri waliokataa kufufuliwa, kwamba hakuna kufufuliwa. Akasema afa'asibtum, hivi mnadhani ni viumbe, annama khalaqnakum adatha, kwamba sisi tumekuumbeni kimchezo mchezo, buribure, mje mle, mnywe, mcheze, mtamatta kwa ladha za kilimwengu, kisha tukuwacheni, hatukuwaamrisheni wala hatukuwakatazeni, wa annakum ilaina la turjaun, na kwamba nini kwetu sisi hamtorejea. Hilo lisiingie katika mawazo yenu. Fataala Allah, ametakasika Allah kutokamana na dhana hii ya batil ambayo mnamdhania yeye kwamba hana hikma katika mambo yake. Sababu ukisema kwamba hakuna kufufuliwa, kisha akatuamrisha tutende mema, tujiepushe na maovu, alafu hakuna kufufuliwa, mambo haya hakuna hikma. Kwa hiyo wale waliofunga wamefunga bure tu, wale walioambiwa waoe wakizini wamejizuilia na zinaa bure tu, wengine wakacheza wakafanya zinaa wakafanya kada, alafu hakuna kufufuliwa. Taala Allah, qala shaykh fataala Allah, ametakasika Allah kutokana na dhana hiyo batili, kwamba yeye hana hikma katika amri zake na makatazo yake. Katika suratu Al-Qiyama aya 36, ayahsabu al-insanu an yutraka suda, anadhani mwanadamu kwamba atakapo hivi hivi haamrishi wala akatazi wala hakutokuwa na malipo. Na ahli jahiliya wao wamekataa hikma za Allah kama tulivyoona katika kuumba kwake na amri zake. Na al-mu'tazila, mu'tazila wal-ashaira wanakataa hikma za Allah katika matendo yake. Ashaira wanasema Allahu la yaf'alu bihikma, Allah halifanyi lolote kwa hikma, halifanyi lolote kwa hikma, isipokuwa anafanya atakacho kwa matashi tu yake, matashi yakijia basi. Sio kama kuna hikma, hakuna. Hii ni akida ya al-ashaira. Kwa nini mnasema hayo? Wanasema kwa sababu hikma maana yake annahu ya'malu bighadab. Tukisema Allah anafanya kwa hikma, maana yake anafanya ana lengo lake. Na Allah tunamtakasa yeye kwamba hana malengo. Yaani wametaka kumtakasa Allah wakafikika mipaka. Wewe ndio una malengo? Kwa nini umekaa hapa mstauli unasoma elimu ya sekula? Kuna mbaya kasema nimesoma. Basi ili niingie kwenye graduation. Mimi nasoma kwa sababu ambaye kidogo atakuwa angalau yule ambaye atakudanganya kuja kusaidia Uislamu. Hii ni lugha ya wale ambao watadanganya kidogo vizuri, nije kuwasaidia Waislamu au Uislamu. Lakini bila shaka wengi wao wamesomeshwa na baba zao hapa ili warudi tena kuja kuwalea wazazi wao na familia zao. Hao ndio wanasoma ili watononeke. Mtakalikalia kitu cha kuzunguka, mtakaliaje kitu wakati mimi sija fanya kadha, fanya kadha, fanya kadha. atakamzunguka ni kwa kiburi. Hapo leta chai. Amejiza nani? Sekretari. Au ambaye naye kwamba huyu skola, skola kutoka skola zetu. Kwa hiyo kila mtu na malengo yake, utofautiana. Mwingine malengo yake juu kama vile kilele samti kwa takwa sana ikhlas. Mimi lilla ili mlango nitakaosoma hapa nitatoka mimi ni waqfud lillah. Na nitaandika fulana yangu nyuma mimi ni waqfud lillah. La yajuzu istikhdamuni illa fi da'wa. Haifai kunitumia sokoni kwenye mambo ya Kiislamu. Bure bureshi. Sasa pesa yangu. Naangalia majengo ya msikiti, nayahakikisha natoa rai elimu niliyopata ya saidi umma. Nikipata kidogo katika dunia si lengo langu. Lengo langu ni umma wa Kiislamu. Unufaike na mimi. Utalipwa. Kama alivyosema Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi kwenye kitabu chake Kitabu al-Ilm. Kwa hiyo malengo tofautiana. Kwa yule ambaye amekuja hapa kwa lengo la kupata mshahara mkubwa, majitesa, aonekane mbele ya jamii nene, mtu katika watu, ahesabike katika wanaohesabika, akatoke na akasumbue watu kama alivyosumbuliwa yeye, akalipita kitabu na yeye akakoma na mimi nikimaliza, tukadawa kadawa kadawa, malengo tofautiana. Sahihisha nia yako. Mimi nasoma hapa elimu hii wala sijaambiwa ni haramu. Sasa ili ya umma Islamu utakapohitajika. Na ukweli wa hili litabainika baada ya kutoka. Katika sehemu naomba na hapo sisi bwana tuna hela kubwa. Kwa hiyo na vyeti vya degree. Nitolea kwa ajili ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hawa wanaomba kutolea wana. Nini kuna kula, kuna nyumba, kuna kodi ya nyumba, kuna maji, kuna bili ya simu, kuna kada. Anaanza kuhadiriwa na senti justice nini, Kristina senti nini. Mkabila salafu, alikukulia senti ya pepo. Salafu senti ya pepo, kwa ya nini? Yeta pamba mifu, ambayo yukua mungu, yukua sanganya, na Allah katulipa kupitia niya yako. Alimuhimu na kumuzia kwamba kila mtu ana malengo. Kwa hiyo tukisema kwamba Allah ana hikma, bi maana kuna malengo. Wewe unafananisha na viumbe wake. Hawa wanasema ah, tunamtakasa Mungu wetu. Allah ana hikma kwenye mambo yake. Wakapituka mpaka. Hana hikma. Atakalofanya basi ni kwa matashi yake tu mwenyewe alipoamua. Basi. Hakuna hikma. Wakafakari hikma al-ashaira. Wanasema na ndio maana kwa msingi huu akawa anasema yajuzu an ya'muru Allah bil kufri wal fisq wal ma'asi. Inajuzu Allah kuamrisha ufasiki, Allah kuamrisha ukafiri, Allah kuamrisha maasi. Inajuzu hana hikma yeye. Yeye anafanya mambo yake kama ukafiri kwa mbele yake atataka kusema hata kusema watu wa makafiri. Inajuzu. Wanasema wayanha an ta'a, na inajuzu Allah akakataza ukifu, akakataza watu wasikwali, akakataza watu wasiunge udugu wao, akawakataza watu kufanya mambo ya hili. Kwa nini? Sababu hili linarejea katika matazi yake yeye mwenyewe, haingilii Allah tabaraka taala. Fayajuzu an ya'mura bish-sharri wa yanha 'anil khair. Inajuzu yeye kuamrisha shari na kukataza khair. Kwa nini? Ja'annahu yaf'alu ma yasha'. Kwa sababu yeye anafanya anayotaka. Anasema Sheikh Fawzan wafakahu Allah ta'ala, wa naqulu lahu, tunawaambia al-ashara, naam, yafalu ma shaa subhana. Ni kweli Allah anafanya anayotaka, lakinnahu la yafalu shay'an illa al-hikma. Hafanyi jambo isipokuwa kwa hikma. Wanasema tena yajuzu an yudkhila Allah al-kafira al-janna, inajuzu Allah kumwingiza kafiri peponi. Wa yudkhila al-mu'mina al-taqiya an-nar, na akamwingiza muumini mchaji motoni. Lana hadha rajiun ilayhi, hukumu ya yote haya yanarejea kwake, ni matakwa yake tu. Ndio pale tunasikia maneno tunasikia zamani kwamba muislamu mtaingia motoni na mlezi kwenye kikundi. Kwa nini? Natoa ida na sababu kwa sababu hawa wanasema haya wanaendana na itikadi za al-ashari. تراميها من المهم الشاعرة فهذا كلام باطل هذا من المهم الباطل هذا إلهان من حكمة الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى أم يهدي هذا من المهم أم يسمع في القرآن فالسورة صعد آية 28 أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أو فوجالية ولو الرآمي نوفت النميمة هو نساوى نوليو فان أهاربيت أيديني أم نجعل المتقين كالفجار أو فوجالية وشاج هو نساوى نوفو ولذا لكثاوى قال سنة الشيخ تفسير ياكي هذا غير لائق بحكمتنا كذا هل يمانينا حكمته وحكمنا وحكم ذلك هذا سمتنا كثورة الجاثية آية 21 قال سنة أن حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون إذ ونغان ولأمار ومتين معوه وما سيست وليالي واوه ونساو نولي وليؤامن نوقتنا نيمة سواء محياهم وما هيلو ليساو قد كمشياو يا دنياني نا هيلو ليساو قد كمشياو يا آخرة على سرى التالي أما جعل الذين آمنوا طيب شيء سمعي تفسير الآية سواء ما حياهم في الدنيا والآخرة ساء ما ظنوا وحسبوا ساء ما يحكمون لما أوبوا يا لأمار ومن ذنيا كيف تريدكم ديارية أن يتنميما ناقونا إيمان ثالث هو نساوها فدنياني ولا آخرة هو ساونا وومين kwa wale ambao wanamsifia Allah kwa sifa hii kwamba anaweza inajuzu kumuingiza kafiri peponi na Muislamu kumuingiza motoni hawa anasema shekhe falladhina qalu hadhihi maqala wale waliyosema maneno haya wasafu Allah bisu waljawr wamsifia Allah kwa uovu na maneno ya kijuni taala Allah an dhalik Allah nitakafika nayo hayo fahadha huwa madhhabu ahli aljahiliya هذا مذهب يا واد جهلية وأنا وقتها حكمة الله من قول ما أشاعر ونحوه النسوق وهاو نسأل الله العافية هذا ما يريده من شرح الشيخ صالح الفوزان الفوزان وفقه الله تعالى وكتبه يشير هاكو فتا نسأل يا خمس النبيل يشير هاكو ما تشتيني فنسأل هاي أما يا صالح الفعالة وليه صومة فلي يتفضل نعم مبروك طيب انا اريد الاخ مبروك وفقه الله ليه نجوز خصالك الى ان يتكيل كما قران مبروك قران مبروك حطانا هيجوز خصالي نيوما يعني تكيدي كما قرآن ينبوى فيجيز ويتكيدي كنهين كفر فبجا كما رابطين بما كثير سووا الجين هواجوي هواجا بيشيوا هواجا سنشيوا هوجا إلا تنسيما هي عقيلة يتكيدي كما قرآن ينبوى الكفر الله مسمى قجز آية عن بعض المتنبولية كرسومة حتى يسمع كلام الله فقع يسكيه ملينه يا الله huyo maneno ni ya Allah katamka yeye mwenyewe wala si ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala si Jibril alayhi salatu wasalam pamoja kwa kweli yanaandikwa kwenye lauhi mahfuz tufanyana vizuri lakini maneno yake Allah tabaraka taala lafzi yake na maana yake haya ndio anatuambia ahli ilmu na kinzani katika hili ni mkubwa lakini kauli rajih na madhhabi haqqi يقول تهيله كما القرآن كلام الله غير مخلوق نهيله لله أنباله أمي فبنا ماله إمام الإمام أحمد أكتهيله وكتهيله أكتهيله وكتهيله هل يجيبه علي كرسه علي كيبوه إيه نوان ذاكي رحمة الله للجميع أكوانا ثبات akawa sababu mpaka wakasema hadhi alilm Allah anayenusuru dini kwa Ahmad ibn Hanbal. Angeteteleka tu Ahmad, basi watu wangebaki katika akida hii mbovu mpaka leo hii, lakini kuwa kwake na thabati Allah subhanahu wa ta'ala akawathibitisha umma, pamoja kwamba walifuata na wenzake ndugu zake. Kwa nini ukubali tu usiseme tu umeumbwa, lakini nafsi yako itajiri kwamba ikuumbwa uepuke kipigo hiki ambacho kwamba unachapwa? Alikuwa anafungwa mafungo ya mikono na miguu juu ya kamkambe, anafungwa kwa mnyama nyumbu, anazunguka mjini, pigwa pigo mjele, ameadhibiwa na Ahmad na Maamun. Maamun mpaka kaja mtawala wa tatu wangapi ndio kaja akamtoa jela Imam Ahmad rahmatullahi alayhi. Ndio maana ukisikia kitu Imam Sunna, Imam Sunna ni Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Sunna Imam Ahmad ibn Hanbal. Wengine walikuwa kwa walipoona kitigo kikali wakafanya shina. Leo usemaje wewe? Utupe kauli yako. Naona kwa viboko hapa. Akafanya shina. Akashika kibali chake. Qur'an. Qur'an hii, Qur'an. Sasa kidogo. Pia Torah. Injili ndio tunachukua. Zaburi. Hizi ni vitabu. Hizi alikuwa vidole vyake. Makhluqa zimeumbwa. Anakusudia vidole vyake. Basi hao wasemi anakwenda kwenye study zetu. Kumbe anakusudia vidole vimeumbwa. Kama suri. Na kitabu. Ndio anapoanza kufanya chizi zaelewe, eh? Maji. Twenyo, chizi, twenyo. Kuna na uchizi na kitu. Kana kuweka. Sasa ya kaambiwa usifanye teoria na wewe. Sasa na hapa. Nani ataelewa kama nakusudia nini? Nani ataelewa nakusudia nini? Qur'an kalamullah ghayr makhluq. Imam Ahmad ibn Hanbal. Rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa hiyo haifai kuswali nyuma ya misikiti ya akida hii. Na haya ni maneno yanayohusu yote ya Kiislamu. Sasa ni akida ya kufuru. Nasema kwamba ni makafiri wote wanasema haya. Wengine hawajabainishiwa, hawajafikishiwa hoja. Na wao pia wana hoja zao kutoka mashaka zao labda. Kwa hawajapata hoja za upande wa pili, zilizo katika mizani ya sharia. Ila haifai kuswali nyuma ya misikiti ya akida hii. نعم ان شاء الله امين Qur'ani iko kwenye lauhi mahfuz. Qur'ani imeshushwa jumla kwa ukamilifu wake mpaka katika mbingu ya dunia kwenye msikiti unaitwa Baitul Izza ambao unaingiwa na malaika kila siku. Kushuka duniani Qur'ani kwa mujibu wa yale matukio. Aya kushuka moja moja kwa mujibu wa matukio. Kama alivyotafsiri Abdullah ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhu kama kisawa. Kwa hiyo Allah tabaraka wa ta'ala katika kuamini kwetu kadar, tunaamini anajua yote ambayo yatatokea. Ndio hivyo. Tunaamini kwamba Allah hayo ambayo yatatokea akayataka yao mashia ndivyo sivyo alipoyataka akayaumba ndivyo sivyo kisha akayakalia ndivyo sivyo kwa maneno ambayo kwamba atasema Suleiman Allah alishayataka na alishayaumba kwamba haya atasema Suleiman kule si kweli kwani anani maneno haya sigarinisha kwa mtu wa mwanzo Allah tabarak wa taala na ukirejea katika tafsiri ya Qur'ani kwenye hii aya فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إن كنا مرسلين ورحمة من ربك إنه العزيز الرحيم سؤالي زخرف أو جاهل زخرف أو الدخان دخان مثل الصحابة دخان توصوا مع مريض ابن كثير كثير ابن كثير فقط مريض يا عبد الله بن عباس يقول لي القرآن في يأتي سجوات كل جميعان ilikuja jumla kabla ya matukio kabla mtume hajahama hajadaliwa kutoka Maka na Madina kada akamwambia vizuri hajapatikana tukio la ikra bismi rabbika alladhi khalaq hajakwenda mbali bali hira sawa na kuchukua na Jibril na kubana mbavu ikra sayaji ikra itashuka iko wapi iko kwenye baiti la izza inashukaje huku kwa mujibu wa matukio jinsi Allah alivyokadiria tabarak wa taala naam Kuna choma walio za tudi. Habari kidogo isipokuwa habari ya kuuawa kiongozi wa Kishia tunazo na ziko katika mtandao habari sahihi anaitwa Nimr an-Nimr ambaye ukitoka choko zote kurudia basi yeye ndiye ambaye kwamba anawasha choko anawasha moto wake maandamano kule hukumu ya maandamano ni bastola sababu kuandamana ni kurudi ni kufanya kurudi kwa hiyo kule anaandamana na wao kwa sababu bwana matukio mengi matukio ya kulikuliwa misikiti ya misikiti wanakumbuka miezi kadhaa iliyopita nyuma huko kabla ya haji ilikuwa matukio bomu lilikuwa msikitini na matukio mengi ya kigeni zaidi yeye alihusika kwa namna moja au kwa namna nyingine kwa hiyo alipokamatwa alishakamatwa akaachiwa kamatwa akaachiwa kwa hiyo mara mwisho tena hukumu ikatoka kwamba huyu katika wale ambao kwamba yusiduna fil ardh wanafanya fisadi katika ardhi na Allah katoa hukumu wallahu ay yuqtal wallahu ay yusallal usuliyya au tuqta aydihim wa arjuluhum min khilaf au wakati mikono yao na miguu yao kwa tofauti mikono kulia miguu yao iko au kutezo alidini hiyo ni adhabu kwa duniani na akhera hiyo aya inakuja kwa sura hiyo يقتل ويصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم كثرة المعدة فقولي فقولي الشيعة نمر النمر للشيعة نعم بيكونغوز ومشيعة بطبوة قصودية قصودية تكون مشيعة نا وانا سميوا نا وقوة وصهران في هناك فسا si jambo la kustaajabisha kwa mashia wamekuja juu wameandamana kama watu wa balozi wao kujia watu kule Iran na Tromoso na nchi za Khaliji Suria na mingineo kama ndoa balozi wao wa Iran watu wa shara yusiduna fil ardh kwa si ajabu kumsikia yule Ahmed Balala pale kidogo kuyasema haya Ahmed Balala Sojalala Balala Ahmed Balala Okulu Balala tu Askutubu na madhabi yake tuna Askutubu Sasa hakuna uye kwa hiyo Mashia ni maadui wa sunna maadui wa tauhid wala sunna kustaajabisha hiyo ama tukiwa wanafanya si mageni kwa sisi tukio la haji hili hapa huu wale watu kufariki, najua sababu yake nini? Wale watu wakakole mkanyagano, najua sababu yake nini? Masiha, sababu ni masiha. Sababu kwenda haji kuna njia, hizi njia za Afrika, hizi njia za nchi fulani, bara fulani, hizi njia za kuendea tu kwenda kupiga mawe. Usiwezi kutumia kurudia, huwezi kutumia njia za mita kumi nakwenda tu urudi, nazunguka huko narudi kwa miguu mpaka kwenye mahema yenu kule Mina. Sasa inaonyesha kwamba ni mpango ambao ulishapangwa na waliofanya yale wanaonekana kwenye kamera zile, kamera zile almuraqaba. Wakasifu, wakahojiwa, wakasema. Baada ya kuhojiwa, sio kama mahojiwa vivi, nilikuwaje, nafahamu nitakuhojiwa alimuhi wakabali na ikijulikana katika wao kuna maa, kuna ndome, kuna kina kani, kuna wanajeshi, kuna kina nani. Na wengi katika vijana wale wa Kiafrika waliopatikana mule ni wa Nigeria, na shehe na nguvu Nigeria, wanaotarafu kusema niati zao kwa Nigeria kwamba wao tunaidiwa pesa, tumeachiwa safari za hija kuweza kurudi. Wakafanya kile kinyani kwa makusudi. Nafahamu kipindi kile kilikuwa ni cha joto kali, mbanani hawa wanakuja, hawa wanarudi, wameshikana hivi, wameshikana. Mkenda haji katika sema mtotoa msishikane, na baadhi ya watu wanaogopa kupotea, wanashikana kama msururu wa nyani, ukamkamkia ukamkamkia, wanashikana hivi. Kwa hiyo wanakutana kwa watu, huwezi kukatiza pale, mpaka msururu ushikweni ulimalizike. Na maafa yake kwa kufanya yale ni maafa makubwa. Ukiwa katika kuzunguka pale katika poa mpana pale silele mama, unaweza kuzunguka pumzi na kuishi kuna pumzi billahi alazim. Unazunguka hivi soko, unazunguka kwa hiari yako. Ukitaka kuzunguka kwa hiari, mwisho kule uwe mbali kabisa na Kaaba. Lakini ukitaka kwamba nasongelea ile Kaaba ishike juu jeusi, unaweza kutembea juu ya miguu yako. Naona kukumwa hivi na terefa hivi kama vile maji. Mungu wa maji. Kwa vile vishindo vya watu na nini? Pumzi ile kufika. Ndio kwa sababu unanguka, ukakanguka. Na ukianguka utafanya nini? Utokee hapa ikufika. Kutoka hali hii jumlisha mmeshikana mikono, tunazidisha kuniana wao wameshikana mikono kwa njia njia za kurudia za kuendea, wao wasilie kurudia afuni kama wakoto wanajua kwamba hii njia sio kurudia, na hii sio hija ya kwanza, kwamba hii hija ya kwanza hakukuwa sijui kwamba hiyo, na kuna maelekezo kabisa, na kuna askari wanaoongoza. Yakafaika askari na askari akasema ah, nasema Allah anakujalia, lakini wao ni kama sababu kwa sababu ikabainika kuna mjana na wale waliokufa katika wao kwenye ndege yao maalumu, wakakataa wakagoma hataki ya jibu yake kule kwa sifa na kwa mzungu wa Bakia mzungu wa masahaba huyo ambaye kwa Tuharani au Karbala Allah sikuwa kuthibitisha itikadi yako kwamba ardhi ya Karbala ni tukufu kuliko ardhi ya Makka na Madina, si ndio? Ndio itikadi yao. Kwa hiyo watu wanaomba wafe kule. Sasa kusikia mazungumzo na Mashia dhidi ya Saudia ni ugomvi wao, Mashia dhidi ya Ahlusunna ni katika upande wa tauhid na aqida. Wao aqida yao ni shirki, aqida ya Ahlusunna ni tauhid. Na kawaida kabisa tunasema katika kitabu chao Mashia kinachoitwa Usulul Kafi, Usulul Kafi kama mwanzo wao anaitwa Al-Kulaini, na kitabu hicho wanakitegemea kama vile mwanasunna anavyoitegemea Bukhari, kama vile mwanasunna anavyoheshimu Bukhari, wao wanaheshimu hii Usulul Kafi Al-Kulaini. Kuna mlango unaoitwa Babu Al-A'imma Ya'lamuna Ma Kana Wa Ma Yakunu Wa La Yaqa Alayhi Shay'. Lango na ubainisho kwa mwanadamu yani 12 wanajua yote yaliyopita na wanajua yote ya sasa, na hakuna jambo ambalo linafichika kwao. Maimamu hawa ni waungu jamani. Alikosea alikosema babu anna al-aliha wa ubuwetu yaalamuna ma kana wa ma yakunu, kwa sababu hizi sifa za Allah. Hizi sifa za Allah yaalamu ma kana wa ma yakunu wala yasalahu shay kul la yaalamu fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Kwa wanasema maimamu wao wanayajua, na hii ni aina ya shirki kiini cha shirki mkafiri, na mengineo mengi ambayo kwamba yapo katika vitabu vyao. Kuna makufuru mingi katika vitabu vya Khomeini, huyu Khomeini wao kitabu chake alipokuwa kwa Islamia kaatukana wazi wazi Abubakar na Umar, na kaita makafiri wazi wazi kodi chokochoko. Na maadui wa Allah wanapotaka kupiga Uislamu wanawatumia hawa, ndio daraja lao la kuvukia kuelekea katika malengo yao na matarajio yao. Mashia ni daraja la makufuru tangu zamani, kama tarehe tafuta hali mpaka leo hii. Subhanakallahumma wa bihamdika.